Dr Irena Eris Clinic Way mini opakowanie dermokapsułek otrzymasz w prezencie. Dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 17:00, 26 dzień maja, jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Grubo po 17:00, czas najwyższy na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Metropolita Warszawski prosi o utworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców. Prezydent mówi o pomocy w miejscach zamieszkania. Polacy piją dużo i ryzykownie, ostrzegają eksperci i postulują, żeby ograniczyć dostęp do alkoholu. Ukraina musi skuteczniej wprowadzać reformy. Od tego może zależeć, czy międzynarodowe instytucje zgodzą się na kolejny kredyt. Pomóżmy wreszcie potrzebującym uchodźcom, apeluje kardynał Kazimierz Nycz i dodaje, że dzięki korytarzom humanitarnym Polska mogłaby przyjąć na przykład sieroty czy osoby wymagające fachowej opieki medycznej, niedostępnej w krajach objętych wojną. Metropolita Warszawski dodał, że taki program realizowany jest m.in. we Włoszech i Francji. Powiedział też, że pewne głosy w tej sprawie ze strony rządowej w ostatnim czasie się pojawiły. Przestrzegał również przed upolitycznianiem problemu przyjmowania uchodźców. Pytany o tę sprawę i apel Kościoła, także Watykanu, prezydent Andrzej Duda powtórzył, że Polska będzie pomagała uchodźcom w miejscach konfliktów na Bliskim Wschodzie. Trzeba czynić wszystko, aby zapobiegać. Stąd między innymi nasza obecność, także wojskowa, na Bliskim Wschodzie, prawda, Kuwejt, Irak, dlatego że to jest właśnie sposób zapobiegania. Chcemy, żeby konflikty zbrojne jak najszybciej się zakończyły. Chcemy, żeby w tych państwach zaistniał pokój, żeby ludzie mogli wrócić do swoich domów, żeby mogli spokojnie żyć, bo to automatycznie oznacza, że nie będzie żadnej fali migracyjnej. Na początku ubiegłego roku Polska włączyła się w działania międzynarodowej koalicji bombardującej cele związane z tak zwanym państwem islamskim w Iraku i w Syrii. Na Bliskim Wschodzie są teraz 4 polskie myśliwce F-16, ale nie wykonują zadań bojowych, a logistyczne. Polski rząd jest przeciwny, przypomnijmy, przymusowemu przyjmowaniu uchodźców zgodnie z ustaleniami na forum unijnym. Premier Beata Szydło zapowiada natomiast zwiększenie pomocy finansowej dla imigrantów. W serwisie Trójki teraz dane przedstawione przez ministra zdrowia. Wynika z nich, że Polacy piją dużo i ryzykownie. 500 000 Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Kolejnych 12 milionów pije w ten sposób, że w każdej chwili mogą dołączyć do grona uzależnionych. Polacy chętnie piją alkohole wysokoprocentowe, a pije coraz więcej osób, mówi dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska. Jesteśmy jednym z nielicznych państw w Europie, w którym spożycie alkoholu rośnie. W całej Europie zresztą średnie spożycie na głowę spada. My jesteśmy w innej sytuacji. Poza wszystkim jesteśmy we wschodniej strefie Europy, gdzie pije się może rzadziej niż we Francji czy Włoszech, ale pije się znacznie więcej. Pijemy, żeby się upić. Pedagog profesor Krzysztof Wojcieszek uważa, że doszliśmy do momentu, w którym musimy dokonać wyboru, czy wzorem innych państw wprowadzimy ograniczenia w sprzedaży alkoholu, czy nie. Co jeszcze? Na przykład przydałoby się zmniejszyć skalę i styl spożywania alkoholu, ponieważ my go spożywamy wyjątkowo niekompetentnie, jako silny narkotyk. Druga rzecz, osłonić młodzież, która bardzo cierpi, jest agresywny marketing i tak dalej. Zdaniem ekspertów trzeba też podnieść cenę alkoholi i ograniczyć liczbę punktów jego sprzedaży. Ukraińska gospodarka co prawda rozwija się, ale konieczne są zmiany prawne, które to przyspieszą, tak uważają przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kolejny kredyt dla tego kraju uzależniony jest od postępów reform. Misja funduszu gościła ostatnio w Kijowie. O szczegółach Paweł Buszka. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że przed przyznaniem czwartej transzy kredytu dla Ukrainy parlament w Kijowie dopracuje i uzyska poparcie dla szeregu ważnych ustaw. Chodzi o reformę emerytalną, rolną, prywatyzacyjną i antykorupcyjną. Jednocześnie, jak czytamy w dokumencie opublikowanym przez misję MFW, ukraińska gospodarka się odnawia i oczekiwany jest jej 2% wzrost w tym roku. Fundusz przewiduje, że inflacja na Ukrainie pod koniec roku nie przekroczy 10%. Ukraina do tej pory otrzymała od MFW 3 transze kredytu. kredytu na sumę ponad 7 miliardów dolarów. Ogólna wartość wsparcia zatwierdzonego przez fundusz wynosi 17,5 miliarda dolarów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki wyjątkowy koncert dla mam małych pacjentów. Z okazji ich święta w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokocimiu wystąpił Grzegorz Turnał. Charytatywnego koncertu wysłuchały też dzieci, pielęgniarki i lekarze. Artysta z przyjemnością przyjął zaproszenie. Jest takie powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Czy zgadzacie się z tym? Nie! Na lądzie powtarzają, na morzu powtarzają, że dzieci... Anita Michalik, mama Igi. Przeżyliśmy w tym szpitalu wiele złego, ale też wiele dobrego, bo dziecko wraca do zdrowia. Natomiast takich momentów jak dzisiaj jest naprawdę niewiele. I tak się fantastycznie czuję, tak czekam, aż ktoś mnie uszczypnie i obudzę się, bo wydaje mi się, że to jest jakiś sen. Moja mama odeszła już, ale Dzień Matki właśnie też świętuję zawsze z myślą o niej. No i tym bardziej chętnie spędziłem go w towarzystwie wielu mam, które mają swoje problemy i swoje pociechy. Wiem, jak ciężko im jest czasem, więc tym bardziej cieszę się, że mogłem tutaj być. Uwaga, zaczynamy! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się! Obecnie w szpitalu leczonych jest około 500 małych pacjentów. Przy większości z nich obecni są rodzice. I to już wszystko, co mamy w tym serwisie. Pora na wiadomości sportowe w studiu Michał Gąsiorowski. I już wszystko jasne we French Open. Francuzki będą rywalkami naszych tenisistek w drugim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Agnieszka Radwańska trafiła na Fionę Ferro, a Magda Linette na Alice Lim. Obie zawodniczki gospodarzy znalazły się w turnieju głównym dzięki dzikim kartom. Na swojego rywala czeka za to Jerzy Janowicz. Zmierzy się z jednym z tenisistów, który przebrnie przez eliminację. Kadra piłkarzy ręcznych zmienia się nie do poznania. Nowy trener Piotr Przybecki ma swoją wizję reprezentacji. Na turniej towarzyski w Norwegii, a później mecze eliminacji mistrzostw Europy z Serbią i Rumunią powołał tylko jednego zawodnika z Vive, Piotra Hrabkowskiego. W kadrze pojawiło się sporo nowych nazwisk, a trener tłumaczy swoją filozofię na najbliższe spotkania. W meczach o stawkę zawsze trzeba grać o zwycięstwo, bo budowaniem, ale trzeba po prostu przyzwyczajać zawodników zawsze do grania o wszystko na parkiecie, jeżeli jest taka możliwość. Dlatego to jest takie połączenie. Oczywiście najpierw jakieś zmiany, nie wiem, stworzenia jakiegoś nowego zespołu, czy też zmiany stylu gry, ale też po prostu walka do końca o punkty, pomimo że sytuacja, wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę, jest bardzo trudna. To i tak, rzeczywiście jest bardzo trudno. Wiadomo, że Polska praktycznie straciła już szansę na awans do Mistrzostw Europy. Trzeba za to przygotowywać reprezentację na walkę o igrzyska w Tokio. A propos piłki ręcznej, to przecież jutro rewanż w finale Mistrzostw Polski. Vive Tauron Kielce zagrał siebie z Orlenem Wisłą Płock. W pierwszym meczu Vive wygrało jedną bramką. Już po meczu komisarz ligi ukarał José de Toledo, który uderzył łokciem w twarz Krzysztofa Lijewskiego. Ma zapłacić 10 tysięcy złotych kary, a także publicznie przeprosić Lijewskiego przed najbliższym meczem. Wisła zapowiedziała odwołanie się od tej decyzji. Teraz o innej Wiśle i świetnej wiadomości. Najbliższy sezon Pucharu Świata w skokach zacznie się po raz pierwszy w historii w Polsce. Właśnie w Wiśle. Decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska. Jest jeden warunek. Do 31 października na skoczni muszą się pojawić tory lodowe. Ich budowa ma już gwarancje finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziś zamarły na chwilę serca fanów Valentino Rossiego. Pojawiła się wiadomość o poważnym wypadku włoskiego mistrza motocyklowego na treningu motocrossu. 9-krotny mistrz świata trafił do szpitala, gdzie na szczęście stwierdzono tylko lekkie obrażenia klatki piersiowej i pleców. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po lodówkę Siemens. 186 cm. Inox z komorą świeżości na owoce i warzywa. A++ za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik XXL 9,99 za kilogram, tylko 9,99. A kawa Mielona Bella Rum Gold w atrakcyjnej cenie 5,59 za 250 gramów, tak, tylko 5,59.

pociąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy. Może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trący grusz, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami. Bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka ród i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nieraz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen pnący grusz, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka lud i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nas gna w nowe strony zadyszane. Ciąga nas, dla nas. Żyj się. Zbigniew Wodecki, Katarzyna Rodowicz. Planetoida 16 Psyche to jeden z najbardziej zagadkowych obiektów Układu Słonecznego. Może gdzieś w okolicach jest pan Zbyszek. Ta planetoida ma bagatela 200 km szerokości. Zbudowana jest m.in. z żelaza, niklu, złota, platyny. A jej wartość szacowana jest na dziesiątki tryliardów dolarów. Zgodnie z prawem międzynarodowym jest wspólnym dobrem ludzkości. A co na to ludzkość? No może i fajnie. To przyjemnie wiedzieć o tym. No przyjemnie, przyjemnie. Tak, tylko to należy do ogółu ludzkości. No to co? A jak to podzielić? Nie wiem. Nie może być podziału. Nie, to jest wszystko wszystkich. Kosmos dzielić? Proszę pana, są mądrzejsi, którzy za nas wszystko podzielą.

w mowie piszcze. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Dzień dobry, pani Aneta napisała list. List o kawce. A mianowicie, dlaczego o osobie, która jest taka bardzo zmęczona, mówimy, że padła jak kawka. Mm-hmm. Czy kawka, ten ptak, pada mm-hmm. w jakiś szczególny sposób? Naturalnie, ona pada kołami do góry. I dlatego mówimy, że właśnie, że pada jak kawka. No, zła koncepcja? A gdzie ta kawka ma koła, przepraszam? Koła ma, jak upadnie na górze, no przecież mówię, do góry kołami. A, rozumiem. Nie wiedziałam, że ptaki mają koła, ale tu wcale nie chodzi o ptaka. Aha. W tym paść jak kawka. Otóż dawniej kawką nazywano kobietę. Mhm. I z tego, co się zdążyłam zorientować, pan redaktor jest miłośnikiem, albo przynajmniej, no może nie miłośnikiem, ale przeczytał chyba trylogię tak dosyć wnikliwie, tak. Wielokrotnie. Mhm. I na przykład właśnie to się w trylogii pojawia. To słowo kawka jako kobieta. Na przykład, mhm. że kawka chce do klasztoru, albo takie, co Zagłoba powiedział. Wiecznie te białogłowy. Mhm. Pierwsza lepsza kawka takiego ci piwa naważy, że kto wypije, temu po nim będzie niestrawno, prawda? Mm-hmm. A na kobietach to on się znał. A na kobietach Zagłoba się znał. I w związku z tym właśnie tu chodzi o kawkę kobietę. Często mówiono kawka na każdą kobietę, znaczy w ogóle na kobietę, ale też na taką kobietę upadłą, na ladacznicę, prostytutkę. Mm-hmm. I na przykład o mężczyźnie, który się gdzieś zawieruszył i nie dotarł do domu. Na czas. I przez to przepadł. Tak. Mówimy, że poszedł w kawki. Czyli... I choinki znowu nie było. Tak. No, choinki to dlatego, że śledzika, a tutaj to bardziej czyli poszedł na kobiety, gdzieś przepadł, po prostu zaginął. Jeśli padł jak kawka, to znaczy, że co? Brzydko upadła, tak? Tak, że... To jest tylko moje przypuszczenie, bo nie znalazłam potwierdzenia tego takiego użycia, tego paść jak kawka w sensie odnoszącym się do prostytutki, ale jak wiadomo mówimy właśnie, że kobieta, że prostytutka to jest kobieta upadła, mhm. a więc właśnie, że to paść jak kawka, upaść jak kawka, to mogło znaczyć po prostu stoczyć się tak nisko, upaść tak nisko jak prostytutka. No a potem zaczęto to odbierać dosłownie. Ale to wszystko, tak. jak twierdzi sama pani profesor, to są hipotezy. To prawda? Są hipotezy. Czyli tak. mamy, co mamy? Zagwostkę mamy. Mamy zagwostkę, o którą pyta pani Agnieszka Wrzosek. Zastanawia się słuchaczka, czy zagwostka to coś od gwoździa. Tak. I tak, i nie. To znaczy i tak, i nie, bo rzeczywiście zagwostka ma związek z gwoździem, ale tutaj w tym związku z gwoździem w języku polskim występowała w innych znaczeniach. Natomiast w tym znaczeniu, o które nam tutaj chodzi, czyli problem do rozwiązania, jakaś trudność, mm-hmm. to jest po prostu zapożyczenie z języka rosyjskiego. I co ciekawe, właśnie wrócę jeszcze do tego, do tej zagwostki takiej, która występowała w języku polskim. Były takie czasowniki w naszym języku i pewnie do dzisiaj są jakoś tam rzadko używane. Zagważdżać coś i zagwoździć, czyli po prostu zabić coś gwoździem, na przykład mhm. zagwoździć pudło. Też mówiono zagwoździć na przykład armatę albo butelkę, czyli zatkać coś, prawda? I przenośnie mówiono na przykład zagwoździć komuś umysł, czyli jakby zatkać komuś umysł, sprawić, że dana osoba nie myśli, albo że właśnie myśli tylko o jakiejś jednej rzeczy, że jest bardzo zaprzątnięta czymś kawkami jednym. Na przykład. Kawka. I właśnie z tym miała związek ta zagwostka, nazywano po prostu w ten sposób, czyli zagwostką po polsku nazywano zatyczkę, korek. A jak wiadomo, dzisiaj mówimy zagwostka na taki problem do rozwikłania. To, jak już powiedziałam, zapożyczyliśmy od Rosjan, ale co ciekawe, że my Polacy w bardzo podobny sposób, no że tak powiem, wyobrażaliśmy sobie, czy wyobrażamy sobie taki problem do rozwikłania, bo przecież mamy zabić ćwieka. Mhm. Czyli to jest jakby dokładnie ta sama metafora, prawda? Że ćwiek to jest rodzaj gwoździa. Ćwiek to jest rodzaj gwoździa, czyli gdy uporczywie o czymś rozmyślamy, gdy jakaś sprawa nie może nam dać spokoju, to czujemy się tak, jakbyśmy mieli głowę zabitą jakimś gwoździem i to my mówimy zabić ćwieka, a Rosjanie mówili zagwostka, co myśmy pożyczyli. Dziś Dzień Matki, jak wiemy, stąd nieprzypadkowo pojawia się pytanie od pani Natalii. Tak, która jest świeżo upieczoną mamą bliźniaczek, no i pyta pani Natalia bardzo podstawową rzecz, skąd się wzięło słowo mama. Mhm. Otóż pierwszą nazwą matki była mać. Mamy na przykład takie przysłowie, jaka mać, taka nać, prawda? Czyli jaka matka, taka córka. I jeżeli mamy na przykład, panie redaktorze, nić, to jak jest zdrobnienie od słowa nić? Niteczka. A wcześniej? Nitka. Nitka. A sieć? Siatka. No to mać? Matka? Tak. I matka to było zdrobnienie słowa mać. A potem mama jest zdrobnieniem tego imienia, tej nazwy matka. No i tak właśnie powstało to słowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Mamom dobrego. Tak. Jasne. Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy. A w Trójce już za chwilę, 17.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Co najmniej 91 osób zginęło z powodu powodzi i osuwisk na Sri Lance. Wyspę nawiedziły ulewne deszcze, zmuszając tysiące mieszkańców do ucieczki. 110 osób jest zaginionych. Opady nie ustają, a poziom wody w rzekach wciąż się podnosi. Władze wezwały ludzi mieszkających na nisko położonych terenach do natychmiastowego opuszczenia domów. Wczorajsze deszcze były najgorsze od 14 lat. Prognozy mówią o dalszych intensywnych opadach. Spore utrudnienia w ruchu. Jutro w Gdańsku w mieście ma się odbyć aż 36 manifestacji. We Wrzeszczu trzeci trójmiejski marsz równości. Policjanci zamkną niektóre ulice i wprowadzą objazdy. Gdzieniegdzie wstrzymana zostanie też komunikacja miejska i zmienione zostaną trasy. Utrudnienia mają dotyczyć centrum Gdańska oraz Wrzeszcza. SKM-kom będzie można jutro jechać na bilety autobusowe i tramwajowe. Jutrzejsze manifestacje zabezpieczać będzie kilkuset policjantów z prewencji, drogówki oraz kryminalni. Zarządcy dróg będą mogli instalować wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach, przewiduje rozporządzenie podpisane właśnie przez szefów resortów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji. Tak zwane sekundniki mają zwiększyć płynność ruchu pojazdów oraz pieszych na skrzyżowaniach. A propos płynności, w Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Duński koncern meblowy JYSK przynosi produkcję do krajów Europy Wschodniej, również do Polski. Jednym z powodów są niskie koszty produkcji oraz rozwój technologii, pisze Gazeta Berlińska. Innym powodem przeniesienia produkcji mebli z Chin jest coraz mniejsza dostępność produktów spowodowana długimi terminami dostawy od chińskich producentów mebli. Zdaniem Tomasa Sørensena, jednego z producentów łóżek dla JYSK, konsumenci gotowi są zapłacić nieco więcej, by na zamówiony towar czekać kilka, a nie kilkadziesiąt dni. Proces przenoszenia produkcji mebli z Chin do krajów Europy Wschodniej potrwa kilka lat, ale jest nieunikniony. Wzrost zarobków pracowników w Chinach oraz automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że bardziej opłaca się produkować meble w krajach położonych znacznie bliżej Danii. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Po wczorajszych spadkach dziś na rynku ropy uspokojenie. Kraje członkowskie OPEC, kartelu zrzeszającego producentów ropy naftowej, zdecydowały o utrzymaniu przez kolejne 9 miesięcy do marca 2018 roku obniżonego wydobycia surowca. Przyłączyły się do nich producenci ropy spoza OPEC pod przewodnictwem Rosji. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex ocenia, że w dłuższym terminie istotne będą informacje na temat poziomu zapasów i produkcji ropy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Surowiec pozostaje na poziomie cenowym z wczorajszego zamknięcia. W związku z tym można spodziewać, że była to po prostu realizacja zysków przez inwestorów, którzy liczyli się z taką decyzją kartelu i otwierali odpowiednie pozycje na rynku ropy naftowej. Dziś średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,51 zł, za litr oleju napędowego 4,32 zł, a za litr autogazu 2,02 zł. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje jak zwykle w piątek dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Oczy inwestorów w mijającym tygodniu zwrócone były na sytuację indeksów w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 przebił barierę 2400 punktów i ustanowił nowy historyczny rekord. Tym samym odrobił również całość strat z poprzedniego tygodnia. Na tym tle indeksy europejskie zachowywały się słabiej. Siły brakowało również indeksom giełdy papierów wartościowych w Warszawie, tak w odniesieniu do dużych, jak również małych i średnich spółek. Z danych makro poznaliśmy m.in. odczyt wskaźnika IFO w Niemczech, gdzie optymizm przedsiębiorców okazał się najwyższy w historii. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie huśtawka nastrojów. Dziś spadki WIG 20 minus 1,36%, WIG 1,02% na minusie. Obroty wyniosły ponad 798 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł, euro 4,18 zł, dolar 3,73 zł, funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Trójka. Program trzeci.

A jakbym chciał gdzieś indziej? No to nie taki za ładny... bardzo, bo strażnicy ochrona przeganiają z innych trawników, tylko tam są wyznaczone trawniki. Taki ładny trawnik, bo, każdy by pan, usiadł. Każdy chętnie tutaj depcze, potem tu sieją zieleniarze, grodzą to i nic sobie nie życzy, żeby potem ktoś to znowu psuł. To jest taka syzyfowa robota. Wszystko to zieleniarze poprawiają. Ziemię dowożą, sieją, potem grodzą, podlewają, a później te trawniki wyglądają jak wyglądają. No tam trzeba dbać. Ostatnio coraz więcej piknikujących obserwujemy. Anna Byczeńska, Wrocławski Urząd Miasta. Od paru lat w parkach i na polanach wrocławskich rozkładają koce. W weekendy, wakacje zwłaszcza, przyjeżdżają na rowerach, przychodzą z psami, przychodzą z dziećmi, z piłkami, z rakietkami, grają, jedzą, grillują. Ja też, ja akurat z dziećmi piknikuję i z rowerami. No we Francji no to było po francusku, czyli piliśmy wino, różne bagietki, sery. Wiadomo, przy przeniesieniu to na polską wersję, ten alkohol musiał odpaść. Trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim sprzątamy po sobie, no i dwie najważniejsze rzeczy. Nie spożywam alkoholu, za to grozi mandat 100 zł. I pamiętajmy o grillach. Tutaj musimy zwrócić uwagę na regulamin parku, w którym piknikujemy, bo każdy park ma swój regulamin i to w tym regulaminie jest zapisane, czy jest wyznaczone miejsce do grilla, czy możemy z takiego miejsca skorzystać. Korzystać czy nie? O piknik, miejsce, gdzie można go zorganizować, pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, 19 minut do 18. Proszę pozostać z nami za chwilę. Puls Trójki. Yeah! Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, w studiu profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, witam. Dzień dobry. I doktor Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o kilku politycznych wydarzeniach tego tygodnia, a mieliśmy między innymi kolejną próbę odwołania kolejnego ministra. Po raz drugi opozycja na celownik wzięła Antoniego Macierewicza. Wynik głosowania był oczywisty, ale czy oglądając sejmową debatę mają państwo jakiś wniosek, kto tę batalię wygrał, opozycja czy rząd? Chyba nie w kategoriach wygranych można oglądać właśnie takie widowisko sejmowe, raczej w kategoriach troski o jakość debaty publicznej, ale myślę, że za tym kryje się coś głębszego, bo wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że od lat, od niemal 30 lat mamy problem z pewnym procesem czy procedurą weryfikowania jakości pracy ministrów. I premierzy zazwyczaj przyjmują dwie ścieżki, albo bronią swoich ministrów, stabilizując tym samym pracę rządu, i tutaj taka ścieżka została wybrana, albo wymieniają, rekonstruują swoje rządy, bardzo często, często bez powodów, po to, żeby utrzymać społeczną uwagę właśnie na owym procesie rekonstrukcji, bo opinia publiczna jest ciekawa, kto tym razem i tak dalej. Ale myślę, że w tym przypadku jest jeszcze trzeci element, mianowicie Prawo i Sprawiedliwość miało szansę na to, aby poddać refleksji i ocenie fakt, jakie polityczne skutki dla rządów Prawa i Sprawiedliwości wynikają z obecności pana ministra Macierewicza, a też jakie są niekorzyści, bo zwróćmy uwagę, że w opinii publicznej jest to jeden z ministrów, który od lat notuje dość duże wskaźniki nieufności. Panie doktorze, czy tutaj właśnie jakaś rekonstrukcja być powinna, czy jednak nie? Czy Prawo i Sprawiedliwość mogłoby w ten sposób zwrócić uwagę na swoje rządy i rekonstruować, czy jednak lepiej zostawić tak, jak jest? Jest to skądinąd fascynujące pytanie, bo zapewne rekonstrukcja będzie, ale Prawo i Sprawiedliwość bardzo, że tak powiem, skrupulatnie rozgrywa swoje karty i rekonstrukcja będzie wtedy, kiedy partia uzna, że rekonstrukcja ma być, a nie wtedy, kiedy będzie okazja, żeby dać opozycji poczucie jakiegoś wpływu na przebieg spraw w Polsce. W związku z czym dla mnie rzeczywiście fascynujące poniekąd są słowa Tomasza Siemoniaka, który mówił, że to jest jednak taki człowiek, mam na myśli pan minister Macierewicz, który z jednej strony dla PiS-u jest elementem, który pobudza wyobraźnię na temat tego, jak zły może być PiS, a z drugiej strony jest politykiem, który nie ma dwóch zdań, że jest nieprawdopodobnie potrzebny samemu ugrupowaniu, w związku z czym tak łatwo nie da się go usunąć. A czy minister Macierewicz nie jest zbyt dużym obciążeniem takim wizerunkowym dla rządu? Bo nawet z samego obozu Prawa i Sprawiedliwości słychać czasami krytykę pod jego adresem. No właśnie, to są te rachunki zysków i strat. Zysk jest taki, że szacuje się, że przyciąga do Prawa i Sprawiedliwości około 10% wyborców. To jest bardzo dużo, bo wyobraźmy sobie, że teraz od tych 30, około 30 odejmujemy 10, no to już wtedy partia zrównuje się z poparciem Platformy Obywatelskiej, więc to jest niezwykle niekorzystne. Natomiast jest politykiem bardzo wyrazistym i zresztą od lat takim politykiem wyrazistym był i niezwykle kontrowersyjnym, czyli należy do takich polityków, którzy mają albo bardzo silnych zwolenników, albo bardzo ostrych przeciwników. Nie ma pośrednich ocen. No i widać z tych decyzji, że dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło bez ministra Macierewicza nie byłby tym samym rządem, więc decyzja jest jasna. To jeśli przy dymisjach jesteśmy, coraz więcej dymisji w policji po ujawnieniu informacji o śmierci Igora Stachowiaka. Powinny być kolejne, w tym dymisje na samej górze, minister Błaszczak, komendant główny policji? Panie doktorze? Wydaje mi się, że tak, ale to oczywiście nic nie oznacza, bo musimy mieć pod uwagę, że sprawa jest tak nieprawdopodobnie bulwersująca i tak absurdalna, że widzimy, że Skądinąd mamy do czynienia z pewnym zderzeniem narracji. Z jednej strony miało być dobre państwo, które dokona fundamentalnych przetasowań, jednocześnie patologie się zdarzają również w tak szanowanych i poważnych i ważnych dla państwa instytucjach jak policja, i takie patologie w przeciągu roku nie są w stanie, że tak powiem, zostać zweryfikowane. Niezależnie od tego, jak skutecznie teraz wydaje się działanie, wydaje mi się, że możemy stwierdzić, że na szczęście mamy przykład, kiedy społeczeństwo, czy też polska demokracja funkcjonuje sprawnie w tym kontekście, że czwarta władza była w stanie, że tak powiem, dokonać zmian, które tak naprawdę na linii partii politycznych nie są możliwe. Bo były dymisje we Wrocławiu, jest też dymisja w Komendzie Głównej, stanowisko straciła dyrektor Biura Kontroli. Pani profesor, czy to wystarczające? To jest to również taki dylemat, z którym się politycy muszą zmierzyć, bo z jednej strony mamy partię polityczną, która głosiła odnowę moralną i odnowę zasad etycznych w funkcjonowaniu państwa, i z drugiej strony dzisiaj posługuje się, korzystając z tak zwanego błędu powszechności, czyli uznaje, że jeśli inni popełniali takie błędy i w poprzednich czasach, za poprzednich rządów dochodziło do takich samych zdarzeń, to jest to wystarczające usprawiedliwienie również dla nas. Więc wydaje się, że nie jest to tędy droga, bo jest to jednak kwestia politycznej odpowiedzialności. Ktoś poniósł odpowiedzialność, tutaj pan redaktor mówi o dymisjach, jest pytanie o odpowiedzialność polityczną. I ja myślę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z takim pytaniem musi się zmierzyć. No ja myślę, że w tym kontekście to minister Ćwiąkalski kiedyś tak naprawdę wytyczył linię kultury politycznej, kiedy po powieszeniu się jednego z oskarżonych w sprawie o zabójstwo podał się do dymisji, ponieważ wziął na siebie odpowiedzialność polityczną, i myślę, że jest to jednak przykład, którego warto przypominać, bo mamy do czynienia z pewną, wydaje mi się, cofnięciem się. W tym przypadku opozycja mówi też o powołaniu sejmowej komisji śledczej. Jest potrzebna, jeśli chodzi o rozwiązanie tej sprawy? Rzeczywiście szereg spraw jest jasnych, ale też szereg spraw jest niejasnych, i tutaj pan doktor o tym mówił, bo powstaje pytanie, dlaczego dopiero siła mediów może sprawić, że jakaś sprawa wychodzi na jaw. Wiadomo, że media tę kontrolną władzę, tę kontrolną funkcję sprawują i są właśnie tą czwartą władzą, ale jest pytanie, gdzie są w takim razie instytucje państwa, które... Ale czy politycy mogliby czasie... te sprawy rozwiązać, mogliby ją posunąć do przodu? No, politycy sprawują nadzór polityczny i polityczną odpowiedzialność ponoszą za działania poszczególnych instytucji państwa, więc tutaj wydaje się, że lepiej, znaczy Prawo i Sprawiedliwość zyskałoby, podejmując bardzo konkretne, stanowcze działania, łącznie z dymisjami, no właśnie na wysokich szczeblach, czyli na szczeblu ministrów, ponieważ w dalszym ciągu mogłoby budować wizerunek takiej partii, która to, co mówi w kampanii wyborczej, to, co robi, to teraz to robi. Tymczasem mamy do czynienia z takim selektywnym podejściem, czyli jedne obietnice są spełniane, a drugie, no, szukamy wyjaśnień i licznych usprawiedliwień. Zmieńmy temat, ale zostańmy jeszcze w Sejmie. Wczoraj posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. To oznacza, że tabletki dzień po będą dostępne tylko z receptą. O tym Prawo i Sprawiedliwość już mówiło w kampanii wyborczej. To chyba nie jest zaskoczenie, to jest spełnienie obietnicy wyborczej, prawda? To jest spełnienie obietnicy wyborczej, to jest skądinąd spełnienie pewnej głębszej i szerszej narracji dotyczącej stosunku do kwestii życia. Natomiast ja się tak zastanawiam tylko z czysto praktycznego punktu widzenia. Można sobie wyobrazić bardzo ludzi w młodym wieku, 15, 16, 17-letnich, którzy po raz pierwszy czy po raz drugi w życiu zderzają się z przyjemnościami płciowymi. I tak się zastanawiam, kiedy dochodzi do argumentu, że wszystko będzie wydawane na receptę, kiedy taki młody człowiek, który nie do końca jest w stanie nawet sobie poradzić z własnymi emocjami, ma w pierwszej kolejności biec tak naprawdę do lekarza, który go przyjmie tak naprawdę następnego dnia czy dwa i się przyznać, co się stało. W sprawach, które dla niektórych są nawet w wieku dorosłym wstydliwymi, jak tak do końca Państwo sobie wyobrażę funkcjonowanie mechanizmu, w którym chcę prowadzić pewien element odpowiedzialnego rodzicielstwa. Opozycja tutaj mówi o hipokryzji, o państwie wyznaniowym, o obłudzie, była awantura w Sejmie, no ale Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że po prostu spełnia swoją obietnicę wyborczą. Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, więc wyborcza obietnica spełniona, prawda? No właśnie, to jest taki argument, z którym trudno polemizować, ale jednocześnie każde działanie ma swoje ryzyko polityczne i Prawo i Sprawiedliwość już raz takiego ryzyka doświadczyło. Mam na myśli taką mobilizację kobiet w postaci czarnego protestu. I ale tu chyba skala jest mniejsza, prawda? Tu jest skala mniejsza, znaczy jest mniejsza skala, ale też czas jest dobry, bo zbliżają się wakacje i nie ma takich, powiedziałabym, narzędzi, żeby mobilizować ludzi teraz przeciwko tej ustawie. Natomiast oczywiście odnowi się moim zdaniem spór o to, w jaki sposób rząd traktuje kobiety, jaka jest pozycja kobiet, bo zacznie ten spór funkcjonować na tej linii powiedziałabym, no wręcz emancypacji, praw kobiet, równouprawnienia i tak dalej. I moim zdaniem tutaj jest wiele przesłanek, bo są jeszcze inne elementy w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, które są na niekorzyść. I myślę, że kobiety w szerokim rozumieniu tego słowa, ruchy kobiece, tę batalię mogą wygrać, mimo że jest już ta ustawa. A możemy spodziewać się jakichś innych zmian w prawie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe w najbliższym czasie? Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie. Myślę, że to co słusznie pani profesor zauważyła, zbliża się taki okres, gdzie będziemy mieli stopniowe wyciszenie tak naprawdę walki politycznej, czy też próby przeforsowania pewnych kwestii, chyba że w jakiejś chwili będzie jakby kolejne przekonanie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że mobilizacja bardziej konserwatywnego elektoratu będzie potrzebna i wtedy w jakiejś chwili w trakcie wakacji będziemy mieli jakąś niespodziankę, ale myślę, że... No właśnie, bo to jest to pytanie, czy na prawo od Prawa i Sprawiedliwości są jeszcze siły, które mogą w sposób bardzo wyraźny komunikować swoje interesy i potrzeby. Czy są to siły polityczne, czy tylko społeczne, takie jak Ordo Iuris. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wcześniej czy później do tego będzie musiało się odnieść, bo albo będzie spychane w centrum, a chce mieć wizerunek jednak partii prawicowej i konserwatywnej. I wydaje mi się, że jest to temat właśnie, który prowokuje taką krystalizację stanowiska partii rządzącej. A czy poruszając takie tematy i czy zmieniając prawo właśnie w tę stronę, Prawo i Sprawiedliwość zyskuje czy traci? No, moim zdaniem na pewno powoduje społeczną dyskusję na temat tego, gdzie my jesteśmy. Czy my jesteśmy w Europie, czy na tak zwanym wschodzie, powiedzmy, mówię to w cudzysłowie i tak dalej. Więc na pewno taką dyskusję prowokuje i moim zdaniem dzisiaj taka dyskusja partii rządzącej ze względu na jej cele strategiczne nie jest potrzebna, ale generalnie w Polsce jest potrzebna. Wydaje mi się, że w kontekście wyników ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie Prawo i Sprawiedliwość tak jednoznacznie wygrało, mamy do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość może stracić więcej niż zyskać, szczególnie w kontekście utracenia części tego środkowego. Doktor Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego i profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Usta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala zapłacisz 759 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Dzień powalających cen. Lepiej słuchaj o nich na siedząco. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema Gold 200 gramów, tylko 14,99, a napój Pepsi 850 ml, tylko złoty 25. Zrób zakupy za 49 zł i korzystaj z powalających cen. Tylko dzisiaj lub do wyczerpania zapasów. Produkty wyłączone z promocji i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7.